نشانی خو نکرده با من که روز و شب دادم به سوز تب بازا تا زنگم یا پس مایان بازا تا کارم یا پس سامان عشق من شد ای خدا شکر جهان چرا گشت پاشو برملا از چرا دم عشق من شد ای خدا شهره جهان چرا توبه کردم دگر دل نوازم شهره جهان چرا گشت پاشو برملا از چرا دم عشق من شد ای خدا شهره جهان چرا توبه کردم دیگر دل نبازم همه شب خدا خدا ز جفا چو رفته ای ز وفا بیا بیا شب خدا خدا ز جفا چو رفته ای ز وفا بیا بیا شده بی تو کار من همیشه خدا خدا ز جفا چو رفته ای ز وفا بیا بیا Oh! خون مردم همه بر خود نریزی ریزی، خون مردم همه بر خود نریزی ریزی، چشم سرمست دل آزار نداری داری. Thank you. من شد ای خدا، شهره جهان چرا گشت پاشو برملا، از چرا دم عشق من شد ای خدا، شهره جهان چرا توبه کردم دگر دل نوازم. من شد ای خدا، شهره جهان چرا گشت پاشو برملا، از چرا دم عشق من شد ای خدا، شهره جهان چرا توبه کردم دیگر دل نوازم. همه شب خدا خدا ز جفا چو رفته ای، ز وفا بیا بیا. ز من جدا شدی وفا نکردی، بیا که غم مرا رها نکردی، خدا نکرده شده بی تو کار من، همه شب خدا خدا ز جفا چو رفته ای، ز وفا بیا بیا. شده بی تو کار من، همه شب خدا خدا ز جفا چو رفته ای، ز وفا بیا بیا.